گران محترم اردن کو دشیع القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 82 نمبر کے سٹھ صبح مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 3/9/2009 کے شعر تجدید ملائی دو پتہ ستائی اشاری توحید سنت کے سٹھ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 لا نسألک رزقاً اللہ وے زیموار نہ گردو تالرا دروزے تا دروزے زیموار نے تا دروزے زیموار نہ گردو دا تا سر یو غم دے شیر دا بس چل کی حدیث کے راضی من جعلا همومہ ہم واحداً ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیا ومن تشابت به الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیت ہلکا فرمائی دے تمام و فکرون نا یو فکر دا آخرت جوڑ کچا نا اللہ بے دے دنیا فکرون نا اخلاص کی اور دا چا فکر چی صرف دا دنیا پا مختلف کارونو کی اور دین تا نیوزگار نو اللہ حس پروان ساتی چی دا غی انسان دا فکرونو پا حریو زنگل کرا گزار شو تبا شو اللہ وی زبا دا فکرونو پا زنگل کرا غرزم خواہ فرمائے نحنو نرزقو کام منگا روزی در کو تالا دا خو بتاوے چل بس با کم چستا روزی پیدا کم نحنو نرزقو کا والعاقبت للتقوى خوشحالی آخری دا آخرت دا پرہیز والا دا پارا دا تے آواز دا کار دا پارا نے پیدا زما مہربان تے آواز مزدورے لا نے پیدا زما مہربان او خپکی گمستا دا عرص دا پارا ٹیم شتا او دسما چی لے تیم ورکے حالان کی دکاندار میلم لٹیم ورکے گپ شپ لے حالان کے بھی ہم دکاندار معشوم کے ڈاکٹر لبوزے ناگے لٹیم ورکے حالان کے بھی ہم دکاندار اکشوک دتوئے قرآن لٹیم ورکے رہے دکانداری تھا نو وائدہ کا دکانداری نہ ہوا رکے چلے ڈاکٹر لبوتا آگے دکانداری نہ ہو جدو گھنٹے میلما سر ناس ہوئے دکان کر نچے ناچتے آگا دکانداری نہ ہو چوڑو کے دے رضا کا مرور سے ہو تو چل قرآن تو دے والعاقبت للتقوى او آگا دکانداری نہ ہو چتاب دکان پرے خود لگ آرام کو ماں دارام دا پارا وقو ادا قرآن دا پارے نشتے مظلوم کتاب آگا قرآن کریم دے خلق و دسر ڈیر ظلمنا اکڑل دا اللہ دی کتاب سر ڈیر ظلم نہ خلق کو کرل اور دا ڈیر مظلوم کتاب دے دا پست ڈوڑے تے خلق کو جوڑا کرے دا ال بازارے گم چ دکا روزگارے آمنگ وا دا خبر ام کو کنی لتے بہو ہے ہے او خدا دا وے نا زول بچے ہو تو دا کٹ منس کے بہ کے نو چن چنے بہ ور کلاس کے جارو بہ راوا رستا ناگڑو کی بلا تکرے پا جڑا بشو نو دا برال اندے خلے لبے والا دا سکے ماں بچے میرے جاڑا ماں علا بزارے گم چھے دا کار اوزگارے نا با خلتے شورو کرتا دائی مطلب داو چھے دا زی جارو کم تا بوالم لیکن اگا خلتے شورو کرتا زما مہربان کتو اے قرآن تب آل اغوک دم چھے دا کار اوزگار شم ویلتے بہوے نو کتو اے سنگا بلتے وام بیا بتا پخپلا پوشی چھے دا غلطی دی کم چھے استاجی ماتا ویلو کا والعاقبتو لتقوا خوشحالی دا خیرت چھے دا پریز والا ہو دا وقالو لولا یعتینا بی آیت من ربیہ آیت کی شکوہ دا مشرکان بوی پیغمبر تا تولی موجزہ و دلیل نشے پیشکولے حسو ایزا پیغمبر جواب وقالو او دیوائی لولا یاتینا بآیت من ربه ولدے نروڑی منتن خان طرفا درب ددنا اللہ فرمائے اولم یاتہم بینت ما فی صحف الاولی آیا نہ دے راغلی دیتا صفا بیان دا حقنا چی پسحفو مکنو کی دی ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبل مقصد دارے اللہ وی ما قرآن پا منکرین باندے حجت نازل کرے دے کہ سبا قیامت کے بانا مانا نہ کہ چمن نو خبر خان ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبل کچر ہلاک کرے مونگ دا خلق پا عذاب سرا مخی درا لے گلو دا دے رسولنا لقالو نخام خوابا دی ویلو ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا اے رب زمونگا ولی تا نرا لے گو مونگ تا پیغمبر فنت تبعا آیات کام تابداری بمو کرے ویستاد آیتونو من قبل مخی ان نزلا و نخزا مخ کے دل کے دو درسوا کے دلنا کل کل متربس فتربسو تخویف دے جواب شکوا فرمائی دے زدیان تو آیا منگ اوتا سو ٹول دے اوبل دا انجام پہ انتظاری ہو کسوک قرآن لوخور کئی اغدم دا انجام انتظارو کیو چسوک نور کی اغدم دا انجام انتظار کی کل کل متربسون ورتو آیا ہر یو انتظار کو ان کے دے فتربسو تاسو میں انتظار کو آئے فستعلمون زرد تاسو بپو اش ہے من اصحاب الصراط السویے چے سوک دے سوک دی خاوندان دے سی دلارے ومن اہتدا سوک دے دایت والا سورت قمر شپگشتم آیت و باس ہے سورت القمر 54 نمبر سورت اللہ فرمائے شپگشت نمبر آیت سیعلمون غدن من الکذاب الاشر زردے دی تبا معلوم شی سبا سبا من قیامت کے چھ سوک دے دیر جد دروجن اولوی کے ان کے دلتے موئے فستعلمون من اصحاب الصراط السویے زرد تاسو بخبر شے چھ سوک دی خاوندان دا سید لارے ومن اہتدا اور سوک دی ہدایت والا سورت ختم شے سورت کے تفصیل دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام اوشو بیان دا عذر دا آدم علیہ السلام اور بعض حالات دا قیامت بیان کرلو نو داد سورت الانبیاء وجہ تسمیہ دادا دی سورت کے دولس پیغمبرانو ذکر دے نو ذکر مسما کو پا اسم دا انبیاء و سرا سورت الانبیاء و تا ذکر ہوئی خواہ سورت الانبیاء مکم معظمہ کے نازل دے اوصل دولس آیتون دی وہ پکے رکو گانی دی د ترتیب لے آسر یوشتم دے شل سورتون مخ کے بیانش لک فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام آراب انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہا اوداد سورت انبیاء نزول پلے آسر دریو یارے ربط ما قبل سردارے مکی سورت کی تشجیو پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام دلتا نور انبیاء ذکر کئی بلدہ چی ماں قبل کے نفی دا علم غیب و دا نیکانونا دلتا عاجزی بیانی راغی توہا کے نفی دا شفاعت قہریوا دلتا مغا بیانی خسر دا رد دا اتخاذ الولد داو دا سورت تا عجز الانبیاء تذکیر الغافلین مضبوطیا داغی پا ذکر دا انبیاءو سورت کے دو ایسی دی اول ایسد وکم پنزوس پورے دے کے درے بابونا اول باب پنزل لسایتونا اپا دے کے یر دا آخرت مرتبے دا غفلت دا خلقو ادا مشرکانو دا طرف نشپک فتوے پیغمبرات جادوگرے یو پیغمبرات بشرے دوا پیغمبرا خبری گڑی وڑی دیستا درے، پیغمبرا تا دروغ جنے سلور، پیغمبرا تا شاعر پینزو، پیغمبرا تا معجزہ نشی روڑے منچے دن کم اگوارو. ادھا دل مقابلہ کی داغش پک کسم غفلت، اعراض لعب لہو القلب، ظلم نجوا خلاف دا نبی و تخفیف دنیوی، او زجر منکران و توحید تا، منکران دا رسالت تا، منس کی ترغیب الی القرآن. دوائم باب دیر شاید پورے دیکھے، مختصر دلیل عقلی زورن مشرکان تا، او دلیل نقلی دا ملائک نا، او دلیل نقلی اجمالی دا انبیاء علیہ السلام نا، بیا زورن او تخفیف ہو. دریم باب تسلویخ پورے دیکھے، عقلی دلائل بیا زورن منکرین دا رسول اللہ تھا، یر دا آخرت یر دا دنیا و زجر مشرکانو تا. دویم ایسا کہ بیا درے بابونا، باب اول سلور نبی آیت پورے دیکھے، دا تلسو پیغمبرانو ذکر دا پار دا تذکیر الغافلین، او غافلانو وور واقعات موسیٰ حارون ابراہیم لوت اساک یعقوب نوح داؤد سلیمان اسماعیل ادریس ذلکفل یونس زکریہ یحییٰ ابن مریم عیسیٰ ورسرا حضرت مریم علیہ السلام. او دی کے دو مقاصد، یو الاحتیاج الانبیاء اللہ، انبیاء اللہ تا محتاج دی، او دویم تشجیع بہادر شے لکا انبیاء و بادری کڑے وا. دا دی حصے دویم باب 107 پورے، اول بشارت یا یر دا آخرت مسلسل، او بیا بشارت. دریم باب آخر پورے، اول کی ترغیب تابیدارے دا نبی تا، داور توحید یر دا دنیا. سورة الانبیاء پدی طریقہ و نحج روان ختمی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمت نوالد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی، سورت کاف، سورت مریم، سورت طہٰ، سورت انبیاء، دا سلور سورتن دا نزول پل آسرا ولنی سورتن دی، لیکن ویدا زما پخوانے دولت او گٹ دا چیزے ہمیشہ دا پار حفاظت کو ما چی دا وای ما زما کور دا خیر و برکاتن سی ڈکی دا وی زما پخوانے دولت تخا. ایک تربا لنا سے حساب ہوم، دیر نزدیر آگے خلکتا حساب داغے. سورت نحل او قمر کیم دا مسلشتے، نحل کے تیر دا قمر کے را روان دا. وهم فی غفلت معرضون، آدی پا غفلت کیلی مخگرزون کے. معرضون جملہ اسمیہ دا دوام دا پارا، ہمیشہ مخگرزی خواہ. حدیث کے راضی، لہو ملکون یونادی کل یومین، دا خلق دا پارا یو پرشتہ روزانہ آواز کئی سوئی، ویلدو لدو للموت وابنو وابنو للخراب، بچی پیدا کے بچی روڑے آخر بمڑشی، وابنو وابنو للخراب، آباد اوکے اوکے دا پار دا ختم دو، ختم بشی روانے بشی للخرابی. او حدیث کے راضی، یو صحابی زان لکور جوڑاو، نو دبل نہ تپوس کی چنن سنگ آیت نازل شے، ناغوت ہوئے اقترب للناس حسابهم، راکوش دا کوازینا آگا کور جوڑا والے پریخو دلخا. ماوتا وایو زو آبادی کو ما خپن شکنی زب قرآن لدرغلے موائے تکڑا شا، وابنو وابنو للخرابی اوکا آبادے وایا. ایک طرف الناس حسابوں، دیر نزدیر آگئے خلکتا حساب داغے، وهم فی غفلت مورزون، دی پا غفلت کری مغرزون کے. کی فقط غفلت ہی غفلت عیش کا دن کچھ نتام، کی فقط غفلت ہی غفلت عیش کا دن کچھ نتام، ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے لیکن وہ کچھ نہ تھا. غفلتو غفلتو غفلتو سیش ہو دا دنیا بسیش اماوی دا بزمان دا پارا رسی خواہی سم نو خواہ. اللہ فرمائے وہم فی غفلت موردون آدی پا غفلت کری مغردون کے ما یاتیہم من ذکر من رب محدثین نرازی دیتا سا حکم یاداش دی در رب در طرفنا محدثین تازہ اللہ استمعوہو وہم یلابون مگر وگ ور تگدی او حالدار چلو بیم کئی قرآن تم ناسترا آیو بلا د کمی سنو بوٹیم گورے دا دے کم دے کرے دے ادا ٹاپا چرتا نوچے دا یو سو خبر تکید بدرے آئے تین بدن تیلی خواہ قرآن لزما قرآن لزے کہ گپ لزے بے بے تو کارو نہ کہو زبا لگا استاد جی قرآن للاڑا شمخا بے بے کوئی گنے دا قرآن لتلے دا ادا ناستا دا یو بلا پا کمی سنو ٹاپی گوری دا کم دے وا دا دل چا کرے دا دا دے پسو کرے دا دا کپڑا دے کم دے اگستے وا اگر سمرا ٹیم پہ لگے قرآن وی اللہ استمعوہو وہم یلابون وگ ور تک دیا و حال دا چھے لو بھیم کئے قرآن تم ناستے و لو بھیم کئے قرآن تم ناستے بلخوام گورے مونخو چھے معمولی خبرو کے توجہ بدلش بیارا نایت خطائی تاسو تکڑا ہے خواہ تاسو نن خطا کی خواہ اللہ استمعوہو وہم یلابون وگم ور تک دیا و حال دا لو بھیم کئے تکڑا ہی خواہ دوارا کارک سڑی ستوان خواڑو نا ستوان پہ ڈیر خواگو لگے دل نوچے بلا پکے خلے تا دن نکرن دا ڈیری مین نے شپیلی شو روکر سی سی ہے نا ستوان استر کو کلالو بے استر کے مگلے بابا پہ راگے بے ولے بچے استر کے مگے وے ستوان میں استر کو تلال بے ولے تا پستر کو خواڑو وے نا دادا سے چلو جی مال ڈیر خوند را کر ماش پیلی شو روکڑو ناش پیلی سر مستر کو تو ستوان لاڑو آخو آخو وہ چوڑی کے نسرو ناگوتے آئے ہائے بچے نتا تو چاوے چم ستوان پکا ہم پیلی وہا دوارا کارا خونے کی ماں بچے وهم يلعبون مگر وگور تگدیو حال دا چی دیلو بکے یو طالبو درست ناس تو ماتا ناگا با شیشر آواغ استا نو دے ریل سر ویدا سی نیولے ہوئی کل ویدا چل کو کل دا یو رد میں ہوتے دا سویم آیت کے درس کو ماں نمبر او خیا میں وہ راویخ شوے میں وہ آیا کم آیت کے ذلہ گیا ہے میں درس کم دے وقت کے نمبر ہو آیا بیا مر کرو دا پری ہے دا میں گو رضا درس کو مدی پا شیشہ کے خپل شکل صحیح گئی خواہ شیشہ کو اصلی دا دا چرا کم تا ناسی پدی کی چیزاو تخپل شکل صحیح کو انشاءاللہ غبتی کی خواہ رازے چی دا قرآن پا شیشہ کے خپل شکلی نو گوری چی کم داغو ندی را کے چاہ دا زاننا لری کو دا مطلب داولی ام قرآن تا ناستے ام لبی کئی لاہیتن قلوبم غافل دی زرون دے مشغول دی زرون دے اصل کے زڑے قرآن سر ندے زر او توجہ بلخوادا واسر النجوہ پٹی جرگے اکڑے اللذین ظلمو اغچاچ ظلم اکڑے او آئی حل حاضر اللہ بشر مثلکم ہاں منگوے جدا بسنگا پیغمبری نا نصر یا نہ دے دا پیغمبر مگر بندہ دے ساسو پشان افتاتون سحرا وانتم تبصرون دسر جادو دے آیا قبل وے تاسو جادو حال دا چھ خپوئے گئے نہ دی جادوگر خبر ممنے قال ربی عالم القول فی السماء والارض جواب شکوا قال ربی یعلم القول داود سورت عمدہ اللہ وی رزب کے آسمان تمام غیب باتوں باندھے پو ادا صرف یو اللہ دے ارسوری دن کے دا صرف یو اللہ دے قال ربی عالم القول فی السما ویلی دی پیغمبر چی رب زمان خبر دے پہر وینا فی السمائے کبری والارد او ککتے وہو سمیع العلیم اغاوری دن کے او پود پہر سا بل قالو ادغاسو احلامنا مخی وطوے داد جادوگر بل قالو ادغاسو احلامن اصل کے دے باطل پرستو لاری ڈیری اوم دغا وجد آج باطل پرست امیشہ پریشان سرگردانی پیو خبر وطا اللہ مضبوطیا نور گئی مشرکان وکل پیغمبر تا جادوگر وے کل بے ترقی اکڑا چھے نا واللہ چھے شاعر دے کل بے نا اللہ دے پا خدے دروغ ہوئی خوا دا خبر ٹولے دا توحید دا زد دا وجہ ندی کئی خوا بل قالو ادغاسو احلامنا بلکہ دیوائی دا گڑ وڈ خوب ندے بل افتراؤ بلکہ دا زان نے جوڑ کر دے دا قرآن بل ہوا شاعر بلکہ دا پیغمبر دے شاعر او کنی نو فلیاتنا بے آیتین دے دے روڑی منتایا و نخا کما ارسل الاولون لگا چلے گلی شوی دی مخکنی رسولان اگا سیدی منتا یو موجز روڑی ما آمنت قبلا من قریت نحلکنا آیت کی یرد آخرت ادھا مشرکینو دا مطالبی جواب اگا دا چاچے دا موسیٰ موجز لی دلیوام صالح علیہ السلام معجزہ قتل وا اغی ایمان ران اوڑو آخر اغی ہلاک ریشول نو کدی ننی مشرکان ہوتا ددی معجزہ ڈو روڑی شی خودی ہے نہ منی دا مطلب شی فرمائے ما من قبل من قریت نالکنا ایمان نہ دے روڑلے مخیر دینا یو کلی والو چی منگ علاکڑی نو فہم یومینو ولی ندی با ایمان روڑی اغی ندر آوڑے دی بروڑی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم دی آیت کے جواب دے مشرکان سوال اغی بوے هل ھذا الا بشر مثلکم اللہ فرمائی ما انسانانو تار سمر رسولان چرالی گلی دی اغی انسانانو بشرو پیغمبرانو کے بورے یوم پر رشتہ نورالی گلی ماں اگر تاسو خپل نہ منے نو دالی کتابو نہ تپو سکے ناغی اگر خو منے اللہ فرمائے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم ندیدی گلے مستان مخکے مگر نارینا وحی کولم گا غیتا فاسألو اہل ذکرین کنتم لا تعلمون تپو سکے دا علم حق والونا تپو سکے دا قرآن والونا کچر تاسو نہ پوئے گئے چھے پوئے گنا نو تپوس بکیم علامہ قرطبی معرف القرآن تے نکل کش پگم جس کے چھے دی آیت نہ معلوم شوا چھے ناپو و سڑے چھے دا شریعت احکام و تا معلوم نہیں نو پد باندے دا یو عالم تقلید واجب دے چھے دا عالم نہ تپوسی کو پاگے عملو کی نو دے دا دا عالم مقلد شو نن چونکہ مونگ سر پورا علم نشتا انبیاء صحابہ مونگ ندلی دلی مونگ بلازمن ایماو اربعو نا معلومات کو او اگی چھ کم معلومات را چی دا قرآن حدیث رنا چھے دائے مطابق با عمل کو دا قسم آیتنا لکہ سورت راد تدرش سورت روم وصل ویخ انعام یوصل درش سورت نحل دوصل ویخ دا ٹور دا تقلید پا بارکی دی تقلید واجب دے اس دا چی تقلید وہی ستا دا شیخ دا رستم اللہ دی عمر کے خیر و برکت واج دا آغا اور رسالہ دا انٹروی پا ناما آغا لکی چی تقلید اصل کے دا آغا چا دا پاری چی آغا تا یو مسئلہ دا یو دلیل نوی معلوم نوی ثابت او دی یو عمل تا محتاج دے نو یا غلط ضروری دا چه دا بل عمل پس اتللو کی ول اتلل کی زکر چه دا تا دا یو احساسی چه دا زد چا تقلید کوم ناغا پا دلیل دے او ما تا دلیل معلوم نده دی وجه ند آغا پا تعریف کی چه رازی چه آغا پا قول دے و سری بانده بے دلیل نو بے دلیل نہ بلکہ بغیر دا پوئی دا دلیل نہ. او تقلید اصل کی دا مجتہد, او مجتہد اگر چاہتا ہوئی چاہا استنباط کری دا دلیل نہ. نو تقلید اصل کی تابیداری دا اگر دلیل شوا خو پا واسطہ دے او خاص شخص. او بیالی کیوی پدے کہ آل علم تحقیق کرے لکہ شاہ ولی اللہ ہوئی چیاغ خلق چیاغی دے دلائل و امتیاز نشی کولے صحیح او ضعیف احادیث نہ پیجنی, نو دا سے خلق دا پارا بغیر دا تقلید نہ بللار نشتا. او لکی چی دا تقلید لازم دے, او دا شخصی تقلید ہے پس حیثیت لازم کردے پدی حیثیت باندے لکہ دا امام بو حنیفہ تقلید شو, او کدے او شخص تقلید او نکریشی او کل یو پسی روان کل بل پسی روان کل یو امام پسی روان کل بل پسی, نو دا بس ضرور مفزی کی گی اتباع الہوا تا خواہش پسی. نو دا دے فساد دا دفع دا پارا اہل علمو بیاد شخصی تقلید بارک اتفاق کردے, اگرچہ شخصی تقلید فی نفسی ہی پدے مانا چیر ازب دا دی امام منم او دا دے بل بنمم نمنم کہ دلیل یو کنی نو دا تقلید جامع لرے پاتش ودا چھ دی امام بو حنیفہ تقلید کی گی نو دا ابو بکر عمر ولی نے کی گی, نو دا دے وجہ دادا چھ رستو دا امام ابو حنیفہ یا دا نور ائمہ چھ آغی پا درجہ دا اجتہاد و استنباط کیو دا آغی اگا تفریعی مسائل یعنی فرعی مسائل استنباطی مسائل اجزیات دنیا کی دم رخوارش ول شداغی عمرہ دا ابو بکر عمر استنباطات نو مشہور زکاغی خو عام پا نصوص پس روانی پاگ دور کی تقلید تا ضرورت نو زکاغی صحابو برائے راد پیغمبر نا اخس کاؤ پا دی وجہ پا تقلید کی دی امام بو حنیفا او دنور نم اغستلیش. اگو رسوم رخول وضاحت تے او سم رخول زبردست تشریح کرے دا دا خو ننی رالو تقلید شرک تے پلانے دے ڈنگرے دے. فرمائے فسألو اہل ذکرے ان کنتم لا تعلمون, تا پوسو کہے دا قرآن والاونا کتا سن پوئے گئے. بیا فرمائے وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. پدی آیت کے داغ اعتراض جواب دے کم چے ذکر ہو پس سورت فرقان کی, تاسو سورت فرقان اباس ہے حج مومنون بیا فرقان نور فرقان اللہ فرمائے سورت فرقان دا سورت فرقان آیت نمبر 7 گورے فرمائے وقالو ما لہذا الرسول دی ویس شویدی پر پیغمبر یا کلو تام چھ خوراک کئی ویمشی فی الاسواق گردی بازارونو کے, نو ددی جواب اور تدلتے ہو شخا ددی جواب اور تدی آیت کے ہو شخا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام, نو پیدا کړی مونږ دی لرا داسې بدنونه چې خوراک نه کو ولې دی خوراک نه کوي. شلم آیت ته وګوره صدقه فرقان وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق, ولی مخکنو پیغمبران خوراکونه نکول ولای بازار کې نو ګرځیدلی چې تاسو دې پیغمبر تبانه جوړ کړی دا یره دې زکنه منو چې ډوډۍ خوري نو ته چې خوري وایا یره دې زکنه منو چې بازار کې ګرځي نو ولی نبی علیہ السلام لکستا شاپینګونه کول بازار کې داغه بازار کې ګرځیدلم دینو بازار کې ګرځیدو د سڑی مخ تا دا غنم و راشا پرتوا دکاندارو لاسے دن نکڑ کا نم ہو کے اگے کی لندوا لے ہو. نبی علیہ السلام تے مخواڑو وے فرمائل من غشا لے سمنا چاچی گڈن کو دا زما امتی نے رکھا. اللہ فرمائے وما جعل نام جسدن نو پیدا کرے مونگ دے پیغمبران لرا دا سے بدن نام لایا کلو نتان چلے خوڑلو خوراک وما کانو خالدین نو دیا میں شپاتی کی دن کی سما صدق نام پدی کے داغ وادی دا پورا کل اشارہ دا کم اچھا لاکھ پڑو انبیاء سر کرے وہاں سما صدقنا امل واد بیا پورا کڑا منگا داغی سر واد فانجے نام بچ کر منگا گی ومن نشاؤ اگ سوک چی منگوختل و اہلک نل مصرفین نام او ہلاک رل منگا دا حتنا تیر و تن کی مصرفین مشرکین. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم آیت کی ترغیب دے قرآن ادا ذکر نہ مراد مسئلہ توحید. لقد انزلنا الیکم کتابا یقینا منگ نازل کرے تاسو تے کتاب فیہ ذکرکم پاگے کے نصیحت تاسولا افلا تعقلون ولی عقل نکار نہ لیں. اللہ وی دا کتاب ما تاسو تا نازل کرے تاسو دا پارا پکی نصیحت نو توائی دا دی کتاب آیا تو نا دا وجی دا مکی دا مشرکانو بارا کرا غلی دی وائی خواہ. وکم قسمنا من قریتن کان ظالمتن آیت کی یرد دنیا قسمنا من اہلکنا فرمائی وکم قسمنا من قریتن دیر علاکڑی دی من کلی والا کانت ظالمتن وہ اگے ظلم کو ان کی وانشانا بادا قومن آخرین اور پیدا کرل مغرست داغینا نور قومنا. فلما احسو باسنا ازاؤں منہا یرکزون آیت کی یرد دنیا اور دا احسو مانا یا خوبستر گلیدل یا دا عذاب سرد واقع کے دونا پدی باندھے زک جواہر القرآن مان گئی ہر کلا جدی زما عذاب جیتا ارسید خا. فلما توقعو لما احسو منا لما توقعو کل جو واقع شو پدی زما عذاب فرمائے فلما احسو باسنا ہر کلا جو لدھا کی عذاب زمان اذا ہم منہا یرکزون دغ وقت دید آئے نا منڈے والے رکز در رکز مانا سورت سواد و باس ہے دوسلوخ آیت چھے رکز ست ہوئی رکز سورت سواد 38 نمبر سورت سویم 38 اللہ فرمائے سورت سواد سورت نمبر 38 خان اتدرش آیت کے اگو رہے سورہ سواد فرمائے وآخرین مقرنین فی الاسباد سورت سواد توبہ دو سلو خایت تو اگو رہے دعا ارکوز بیرجلے کا حضا مختصلون مختصلون باردوں و شراب او ہزم کا پخپل اخپ باندے دازے دلامبلو یختے او بدس کلو دے اور کس بیرج لے کام دازم کا پد اخپل اخپ باندے وہاں دیتا وہی رکس خا. فلما حسو باسنا ایزا امین آئر کزون دغ وقت کی دید آئے نمنڈے والے لا تر کزون اللہ وتو منڈے مو آئے ورجعوا الی ما اترب تم پیے واپس ہے غمالون تا چے بے کچ مسکڑی ہوئے تاسو پاگے کے بے کچ مسی ہوئے خا. ومساکین کوم کور نخپل تا لعلکم تسلون دپار ددے چستا سنا تپوس اشی خا. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين دی اوے ہائے تباہی دے زمان یقیناً منگو ظالمان فما زالت تلک دعواہم فما زالت تلک دعواہم فرمائی عذاب الہی و تراغے دی بیاد اخپل ظلم اقرار کو فرمائی پدغ اقرار دے دی کار نکی خواہ نکا مخی ندین کار خوید لے فرمائے فما زالت تلک دعواهم پس ہمیشہ ویدغ چقید دی حتی جعلنام حسیدن خامدین تردے چوگر دول مندیلر دل دل ملشوی سورہ یاسین یو کم درس کے برائش وما خلقنا السماء والارض ندی پیدا کرے منگ اسمان ازمکا وما بینو ما لائبین اغسو چھ پدے پا منس کی دیا بس امام راغب ہوئی لعب دا سکارت ہوئی چھ صحیح مقصد ور پوری نی انخطے لو اردنا ان نتخذ لہوان لو اردنا ان نتخذ لہوان پلغت دا عربو کے حرف لو دا پرزی سیزونو دا پارے استعمالی گی چھ سوجود داغے نہیں خوا چھ داغے سوجود نہیں مطلب دا نانن چکم مشرکان دا دمر لوی عالم تا لہو لعب وے بیکار وے ولی اللہ عبس کارو نہ کئی او دا لہو اصل معنی دا بیکارے یو مشغلے تا وے او بعضی وے لفظ دا لہو کل دا خز اولاد دا پار امراجی دلتا تینا مراد کا خز واغستیشی گویا کہ پا آیت کے رد پا یہودو خاص کر پا نسواراو زکا دی عیسیٰ او عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زامن ویلو مطلب دا تاسوائے چی دا خدای زامن دی نو دا خدای خدا خونشتا نو زامن دا کم زین رالو اللہ فرمائے لو اردنا ان نتخذ لہوان کچر غختل مونگ چی انیسو مشغلا کچر غختل مونگ چی انیسو زان لخزا لتخذناهم من لدنا انتخاب بے کرو ما دا خپل طرفنا عجیب دادا خزر آل تاسو خزم ثابت ہوئے و انتخابیم تاسو کوئے نو چیزا ما خزوی بل پر نو تاسو برا لکولا کما بزان لکولا اللہ وی بل فرض کما دا خز بندو بس کولے نو ما بزان لپخپل انتخاب کرے ہو ستاسو انتخاب بنو خوا چی تاسو اے ملائک دا خدا خزر یا پلان کے خزرا یا ملائک دا خدے لونہ دی توبہ یا وائے چھ مریم نعوذ باللہ دا خدے خزرا نا اتا سوائے دا اللہ تعالیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پلار دے ہو دے ازوے دے نا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن اللہ نا لو اردنا ان نتخذ لہوا لتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین کدا کار منجر کولے بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل دا آیت عطب تے ما قبل اللہ وی زل بینکم بلکہ حق پا باطل باندے دا غالب کے دو دا پار راچو ما زل بینکم خان بلکہ ورگزارو منگا حق لرا پا باطل فید مغہو زخمی کی دماغ داغا یا فید مغہو باطل کی فیبتلوہو باطل کی باطل لرا فیدا ہوا زاہق دغ وقت کے اغروانشی دا زخمی کی دماغ کتاب التسہیل مانا کرے رکھا وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ تَاسُ لَتَبَعِدَا دَاغِ عَمَلْنَا تَصِفُونَ چِتَاسِ وَائِن تَقُولُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَادَ دا بل تلیل عقلی دے نظم کے اسمان تمام کائنات مالک متصرف یو اللہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَادَ خاص دا اللہ اختیار کری سچی دی بروکتا ومن عنده اغسوك يا غسر نزديدي لا يستكبرون عن عبادتي لوين كيد بندگه ده اللهنا ولا يستحسرون ونستڑکیگی يسبحون الليل والنار لا يبترون پاکیوی اللہ لرسباو بیگام شپاور وز لا يبترون سستی نخکار کئی امیت تخذو آلیہتا من الارد آیت کے زورن دا پار دا مشرکان دا او نفی دا الوحیت دا ملائکونا آیا نیولی دی آجت روا دا زمکی والاونا ہم ینشرون دی جوندی کول کولیش نا نو بیا سنگا وائی چی پز مکہ کے گن آلیہ دی لو کان فیہما آلیہتا الا اللہ لفسدتا دا ذکر شو عقلی دلائل نہ ثابت شوا شدا اللہ نہ سیوا نہ آسمان و نظمک کے بلا جت رواشتا اب الفرض کہ پزم کا آسمان کے بل حاجت روائی بیا دا نظام دا سے نشی پاتے کہہ رہے خا لو کان فیہما آلیہتا الا اللہ لفسدتا چھے کم لفظ دا اللہ دے پدی اللہ اللہ ہو کے دا کم لفظ دا اللہ واقع دے نو دا عام طور باندے دا استثناء دا پر راج او زے پا زے پا مانا دا غیر ہم راج کم چھے حقیقت کے دا وسپی مانا دا پارا وضع شوے دے دا نحو عالمان سیبوے امام کسائی احفش او امام زجاج جمہور علماء دا نحوی وی دلتا کلمہ دا اللہ دا استثناء دا پارا ندا بلکہ پمانہ دا غیر کم چرا اللہ صفت تے او دا دی وجنا پا لفظ پا اعتبار دا اعراب مرفوع دے منصوب ندے ولی چرا صفت تے دا مرفوع نو دا مرفوع دے فرمائے لو کان فی ما آلیہتا الا اللہ لفسدتا کوے پزمک آسمان نو کے نورا جتروا دا اللہ نہ سیوا خامخا خراب شیوبو انتظام فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون پاک تے اللہ چ مالک دا عرش تے دا غسنا چ دی ول بیان لا یسالو عما یفعل وهم یسالون پالا باندھ سوک سوال و اعتراض نشیا چولے اگا لاباد اخبل مخلوق نہ جواب طلبی کے آیت کے دے تو میں اشارہ دا چے سوک دا چا دا قانون پابندی اور چے دا چا پہ عمل پامل باندھ دا مواخذ حقی ناگ اعلان نشی کے دے اللہ خدا سے ذات تے چے دا چا پابندی پاگ نشت نہ تے سوک تپوس کو لش لا یسالو عما یفعل تا پوسنشی کے دے دا اللہ نا دا غکار چیغیے کے وہم یسالون او دے مخلوق نبا تا پوس کے دے شی زمونگا دا تیرا شیخ اللہ دی عمر کے خیر برکت واچے مولانا خان افضل صاحب یورا دی ماس خوتن ولتلیو وی امولیانو وی کین ایو خبراتا کم وی خرب دا اللہ پا دربار کے درخواستو کی ریکویسٹ عقیب ہوئی چی آلو یا خدایا زمونگا رزق دا مدرسے محتممانو خوڑلیو اللہ منگلت بدل والا وی سب پوشوئے نمونگ تول غلیو ما تو وایا کنا سپوش وے میں پدے بمون سپوش میں خر سنگا اللہ تا رپورٹ کئی نوے خاندل پیدا دڑے سری طالبان نے دچ دا محتمم نخپل حق نشی غختے اثرو نہ لکئی محتمم ل پیسے راشی چند راشی دا پ طالبانو خرچ کا آغا محتمم زان لازم کی نوی دا آخرت ندا تپوس نہ کی جی بھائی زمون حق تے ولے اعظم کو نو بیا وی وی د مدرسې محتمم دار چانه تپوس کوي خود د نه سوک تپوس نشي کولای خان او دا به حضرت شیخ مرحوم دغه سی وی خان لا یسلو اما افعال تپوس نشی کرے دا اللہ نا دا آغا کار چی اغیے کئی او اس فکر او غم چیو نکے مولالا محتمم لا استاجی لا امام لا مدرس لا تاس شیر روڑو گتو کرے و تا کے خود چی استاجی دا طالبانو لورکنو باس استاجی دے خدای پاک تا اتاڑو اس دا استاجی خوخ دا کاغا شیخ پلو حق دارانو لورکو خو غار اخلاس شوا کنینو قیامت کی وهم يسألون تپوس بتی کی خا ام اتخذو من دونه آلهة پا آیت کی دا مشرکانو نا مطالبہ دا دلیل پا مدعا باندھ دری قسم دلائل پیش کی گیا عقلی نقلی وحی پا دی وجہ دا دی مشرکانو نا مطالبہ کی چھ دی دلائلو کی چرتیو دلیل روڑے کا عقلی نہیں دا تیرو پیغمبرانو نا دلیل روڑا کدام ممکن نوا چھ انبیاء علیہ السلام خو پخپل دا توحید مبلغ و داعی نو آیت کے دا ذکر من معین مراد قرآن دے او ذکر من قبلی مراد تورات اللہ فرمائے ام اتخذوا من دونی آلہا آئین ولی دیدی بید اللہ نا نورا جتروا کل ہاتو برانکم و تو آیا روڑے پوخ دلیل حضا ذکر من معین دا رد دا شرک وزیفا زما دا ملگرو دا و ذکر من قبلی و ذکر من قبلی وعظ دا غچا دے چمان مخی دی بل اکثر املا لمون الحق بلکہ دیر دا دینا نپوئی گی پا حق فهم موردون نزک دی مخگر دے وما ارسلنا من قبلک من رسول اللہ نوحی لیہا آیت کے دا اللہ پا توحید دلیل نقلی اجمالی وما ارسلنا من قبلک من رسول ندے لے گلے مو مکستانا یو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر وحی کولا منگاغتا انہو لا الہ الا انا شیقینا نشترے بلا جتروا بے زمانہ فعبدون بندگی خاص کے مال رام سورت آراف یو کم شپیتا اوبا سے سورت آراف یو کم شپیتا لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو لیکن ریمونگ نوح علیہ السلام قوم داغتا وی قوم زما بندگی خاص کے اللہ لرا نشت تاسو لرا سوک مددگار بے داغنا نو ہر پیغمبر دا مسئلہ کرے وا ہود علیہ السلام ہم کڑے وام سورہ نحل کے ممرائشی ابا سیش پک درش نمبر آیت سورت نحل 36 لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت یقینا لے گلی دیمونگ ہر امت کے رسول پدے خبرا کہ بندگی خاص کے اللہ لرا بچے دا بندگے دا غیر اللہ نام نو ہر نبی دا مسئلہ کرے وا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ آیت کے شکوا جواب شکوا وائی دا مشرکان نیولے دے اللہ نازولے سبحانہ پاک تیغا دا نازولنا بل عباد ہم مکرمون بلکہ دی محتاج بندگان دی عزت مند دی من ملائک بل عباد ہم مکرمون بلکہ دی محتاج بندگان دی عزت مند لا یسبقونہ بالقول وہم بامری یعملون پا آیت کے دریم جواب دی بسنگا حاجت رواشی زکا دی خدا اللہ دا حکم نا ذربر نا فرمانی نشی کولے دا بل دا حکم دا لان دی دی اسوک چے دا بل دا حکم دا لان دی آغا جت روا نئی لا اسبقونہو بالقال نڑوان دیکھی گی دا اللہ نپوینا کے وہم بے امری عملون دی دا اللہ پا حکم عمل گئی نو حاروت ماروت تا سنگر جب نراز والا نکڑ بخت ورا وہم بے امری ہی عملون خوا دا ملائک پا حکم داغا عمل گئی یعلمو ما بینے دیم وما خلفم آیت کے نفی دل میں غیب جواب کئی سلورم مخلوق پا غیب نہ پوئے گے غیب دان یو اللہ دے یعلمو ما بینے دیم وما خلفم خبر دے اللہ پاگا حالاتو چروان دے دے خلقو دی پاگا حالاتو چروستو دے دی ولا اشفعون اللہ لمن ارتضا سفارش نشی کولے مگر اگر چال را چغرے کی وهم من خشیتی مشفقون دی دا وجہ دیر دا اللہ نا مینک ان کی دیا غصرا ومن یقل منهم انی لاهم من دونی کل چڑوان دے جوابات شکو شو دا پاغے بانے تفریرا فرمائی ملائک خدا اللہ باعزت مخلوق عاجز و فرمان بردار دی ملائک ددے لائق نری چپ نظام کائنات دا اللہ کے سو قسم دخل اندازیو کے یاد را مدد شار اور سیگ لائق بلکہ دا ملائک کو کار دا دے چے ار وقت دا اللہ عبادت کے مصروف شی لیکن بالفرض محال کدی ملائک کے سوک دا خدای توک دعوہو کی او خپل طرف تا دا عبادت و بندگے دعوت شروع کی علاوی ارگز بے ماپ نکم بلکہ رہ جہنم سخترین عذاب سرم مخش ومن یقل منہم چاچو ویل دی دڈلنا انی الہون زوم دخدے سے صفت لرم زوم آج اتروائم من دونی ہی بیدال لانا نفذالک نجزی جہنم دغ کسلبا سزا ورکود جہنم من یقل منهم انی الہ دا سے سوکشتا چھے اگو ازاجت روائم آو وی دے خواشا پس زموارے بدے دم کم خوا باس دا چھے چاہ داؤوے کنا بدد دا خدای داؤو کی زکر صحابی بل صحابی باندے دم اچاو آگو تسوی وی لعل اللہ یشپیہ علائے دے کچرے اللہ اغواڑی زما پدم باندھے بتالے سے حد در کی خوشی اللہ اغواڑی صحابہ دعوے نہ کولے اور نہ ننی رال دعوے گئی زبد وہی پہ ذمہ رہے دمو منو پیسے بدے لگی نو خیر جی ذمہ رہے میں دمے نو بیا 2000 روپے برا کے نو آکا پہ ذمہ رہے میں نہ دمے نو بیا خیر نے کا میرا کا تب وہ بس داخل کول تڑی لی کہوٹا والا پرانی دے کتڑی ادا کار دے نہ مڑوائے پا رہا ہوں کہ اللہ فرمائے ومن یقول منہم انی لاہم من دونی چاچو وید دینا چزا جت روائیم بید اللہنا فذالک نجزی جہنم دغ کسلبا سزاور کود ورد جہنم کذالک نجزی ظالمین او دغ شان مو سزاور کود ظالمان لام اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا دی آیت کے اعتراض ما اشہدتم خلق السماوات والارض جواب دار دل ترویت بصری نہ دے مراد دسترگو بلکہ فکر و عبرت مراد دے یا دا مراد چی دی دا اسمان باران وغیرہ نہیں نی اللہ فرمائے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض آیا نگوری کافران فکر نہ کہے چہ اسمان نوز مکدوارا کانتا رتقا ابو مسلم اصفہانی رحمت اللہ علیہ وی اے معدومتین روح المانیم ذکر کی ولسم جل 34 صفحہ کی چاہ اعتراضوں کو جی اسمان خلا بے انتہا بعض خلق اعتراض کی چھ اسمان خلا بے انتہا دا دلیل داری چی جی دوربین سر نہ معلومی خا وہ جی دوربین کو برو لگو کنا نو اسمان یودا سے خلار جدے انتہا نشتا نو دے تو دلیل محمل ہوئی دا دلیل محمل لے زکا دیوشی پا دوربین کے نرات لل دلیل داغی دا نشوالی نشکے لے لکا یوڑن شپا نہیں نی ناغا با دا شپے نے انکار کے جی شپا نشتا شپا شتا خو تے نہیں نوایا دغا سے پا دوربین کے تا دا آسمان انتہا ہونے لی رجی دا آسمان اخیری حد سا دے نو دے دا مانا خونا جی رجی حد نشتا ولی نشتا وہ آسمانو نا دیکھا نہیں یو دو درے سلور پنزو شپگ وہ انتہا ہے دا غدا کنا اس توائے ما دوربین کو نلی دن آڈوشتا نا نستا نلی دل خود دلیل نشوالی نلے کنا دا مطلب شی دا چھو خو بیاوائی یولون دے اگر توائے شپد نابوی چھو زدہ نمانم شپا نشتا ولی زیخو نینم نو آتی نین شپشتا ولی نشتا د شریعت د نصوص نه معلومه ده چې اسمان د ځمکې نه 1500 کال مزل مسافت باندې لره ده اسمان او د ځمکې ترمن 1500 کال مزل لخوا بس خو اسمان دې ته نه وي دې ته وریځ وي اسمان ډېر بره ده پسوسو کرت بره ده دا سے خلق غلط ہوئی چی جاز اسمان تو خود او اسمان تو رسید ننا دا وریز تو رسید خلق دیتا اسمان ہوئی وریز کو دیرا کتا دا ملا تردی کتا را چی جازونا دا وریزو دا پاس زی اللہ فرمائے علم یر اللذین کفروا ان سماوات والارض آئے نگوری آکسان چی کافران دی چی اخیرن اسمانو نازم کا کانتارت کا دا دوالا نشو ففتقناهما اللہ اشتکڑا وجعلنا من الماء کل شئن حی وجعلنا پیدا کردے مونگا دو بونا ہر شکے جوندے یا خو پزائر باندے حمل کا چھ بغیر دو بونا سوک جوند نشی تیرو لکھا مخلوقات بغیر دو بونا زندگی نشی تیرو لہا آیا دو بون مراد اگا دے چاگے تا مادہ ہوئی ہر شے میں پیدا کردے دو بونا دنر افلا یؤمنون آیا پس دی ایمان نروڑے بیا فرمائے وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم آیت کے دلیل عقلی دا اللہ پا توحید رواسیہ دا رسا نماخوز دے رسا وی سبت تا زمک بانے میں غرونا کے خودل پدے کے ملار جوڑے کرے دا خلق دا پارا شدہ اللہ دا توحید لارا پہ بیامومی دا اغد لائی لوگا وجعلنا فی الارض رواسیان تمید بیم جوڑ کڑے دمنگ پدم کے پاخ گرونا چنخی پری باندھے گڈ وڈ سورہ ہجر نلسم کے دا مسل تیروا وجالنا پیا پی جا جن سو بلام جوڑ کڑی دمنگ آگے کے کولاؤ لارے تالم یا تدون ڈیر پارا چی مقصد تو رسی وجالنا سما سقم محفوظام آیت کے پتوحید بل دلیل آتی اسمان میں دستن و د سہارے نہ بغیر ادر والے رے محفوظن تر قیامت پورے میں دا غرضے دو نہ بچ کرے رے یا محفوظن ساتل میں دے شیطانان نہ ابھی بر رشی خطے اللہ فرمائے وجعلنا سما سقفا محفوظا جوڑ کر دے ماں اسمان چت ساتل شوے وہم ان آیاتنا آیا تیا موردون دید نخو داغینا مخڑے لکا کواکب الکواکب والامطار والرعد والبرق ستوری باران رعد و برق پڑک بریخنا او چڑک دا ٹول دلائل دی گنا وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید او دا اللہ صنعت تو گورا شپاروز نصبو میں پا فلکن دا تنوین دا دے خبر دلالت کی چی ارس توری پا یو دائرہ کی روانی خوا اللہ علیہ و دائرہ مقرر کرے دا دا گردش وہو اللذی خلق اللیل والنار والشمس والقمر خاص اللہ دا سے ذات تے پیدا کرے دا شپاور و نور اسپوگ میں کلن فی فلکی اسمہون دا ٹول پزید چا پیرا گردے دو کے لامبو وئی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد مشرکین بوی نتربسو بہ ریب المنون منگ دے پیغمبر دا مرگ پہ انتظاریو نو اللہ جوابو کم نو لکم یو پیغمبر ہمیشہ جواندے پاتے رہے چھ دے با پاتی شی تاسو سر خیالی چھ خدای پاک بوی چھ ندے نمڑکم نا دے با مڑکم تاسو با مڑکم وی فرمائل کل نفس مخلوقتن لا بدلا انت زوک الموت ہر بنی آدم مخلوق دے نش اخلاص ہے دے دا مرگ دا سکنے نا مرگ بخام خاسکی کل نفس ذائقت الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ندے ورکڑے مایو بشر لراستان الوان دے ہمیشوالے افا ام متا فهم الخالدون نو کتم مرشوے نو دیو گنے ہمیشی نا افا ام متا دلیلو پدے چھے نبی علیہ السلام وفات تے حیاتیان رالو وی پیغمبر دا سے جواندے رے لکا زاو تے چھے جواندی نا سڑی زیا نو بیا چھے دا سے جواندے رے نو دا سے جواند لوازمات بولم ثابت ہے بیا اچھے دا سے جواندے دے نو فاطمہ پا دروغ جڑا گئی پا پیغمبر باندے صحابہ جنازہ دے چاوکڑا بیا چھے دے جواندے رے او پا مدینہ منورہ کی سشے خخ دے چھے دے جواندے رے تو دا سے جواندے رے لکا زاو تو نو بیا مدینہ کے سو خخ دیو آیا جواندے خخ کرے رے ہو سوئی لگی آئی جی نو اکا دا جوان نموراد برزخ جون دی ناغا خو مونگ منہ لے رے کتوائیو کنوائی مونگ آغا سے منو افا ام میتا فام الخالدون آیا پس کتا مرشوی دیبا میں شئی نا ولی کل نفس ذائقت الموت ہر سا والا سکن کے دو مرگ دی مسئلہ کے اختلاف شتا چھ آیا دا قیامت پر رد با ملائک مری بعضی وی چھ دا یو سات تا پارا با پی مرگ اللہ را ولی اور بعضی وی چھ نا ملائک اور دا جنت حور غلمانو باندے با مرگ در راجی جمہور علماء وی دا روح دا جسد عنصرین وطلو تا دیتا مرگ وی لکہ دا روح بدن کے دا سی لکہ گلابو کی چی دنن عرقی عرق دا گلابو نا عرق راک آگا حضرت لند خبرت دا گلابو پان راوالا علی لازو کے اومگا تک تورش باس دا غصی پا بدن کے دا روح دے لکہ گلابو کی چی دنن عرق پراتی عرق عرق گلاب ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی روح پسل دلائل سر ثابت تے اور ذائقۃ الموت کے اشارہ و دیتا چھے ہر روح والا با مرگ سن سے تکلیف خام خارا جی نو دا آیت دلیل شب مرگ دا حضرت خضر علیہ السلام چھے خضر مرد ہے اللہ فرمائے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر سا والا سکن کے دا مرگ دین فاروق اعظم زکا فرمائل بلینا بزرائے فصبرنا و بلینا بسرائے فلم نصبر منگ باندے ادمی اختون رالو پا تکلیفونو منگ صبر ہو کو اخوشالے رالے نو منگ صبر ہونا کو خان مطلب دا خوشالے و تکلیف دوارو کے بس صبر پکا جی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ازمیخ قومن پتاسو پا غم و خوشحالے دا پار دا امتحان وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ او ما تا پتاسو رہو گردو لشیم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا زورنا دا دا پار داغی مشرکانو چی نبی علیہ السلام تا بے او قتل نو خندنے بے ور پورے کام داغ توہین اس پکارے بے کام وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا دا پے پے اولا گولا چی دا اللہ نبی پورے خاندی نو دا کافر دے ارسوک چی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او ہر کلا چوینی تا لرا کافران ان یتخذونک الا عضوا ننشی تا لرا مگر ٹوکو پٹوکو باندے او بیا سے ہوئی وی احاد اللذی یسکرو آلیتکم اگا دا سڑے رے چی بدی وائی ستاسد مددگارانو خا اگا داری چی وی لات سنشی کولے منات سنشی کولے وزا سنشی کولے حبل سنشی کولے حاضل وهم بے ذکر رحمان ہم کافرون حال دا چی دی پیا دولو دا اللہ پا توحید سر منکر دے ننم دا گا طریقہ دا تب پخپل لار روانے آیو بلت بہی خاخاق دا دیا دا یاورا دے تیرا کے بازار کے روانو ما طالبان ناس تو بیدتیان ہتر خرسون نو چیزی اولی دما ناگ ماتا نو چپی سودا نوتا نو بیا ہوئی وہی مسلو کا مسل ہمارے دا چروان دے دا خر دے ما وورے دل دا سے میں مخرا والا ہوں میں زما جواب دار چی بچے اللہ دے پتا سخل پیسہ لرولی نو مدرسہ کے اللہ لگ روز کے پا شرمون او شرمون او آقا چی تلی دین او سم تلی خندنے با در پوری گئی تھا اللہ فرمایا دا خندنے ندے ویچتا یو تفسیر باو گوری نو آقا بیا درسو نبا گئی خوا نو تم آیا او گورا کوا کن دا وسان کار دے یو تفسیر تم او گورا خیر دے تد باو گورا وایا خود تا درس قرآن شورو کوایا ادا زمگا ارمان دے دا ارمان مولے منگوائی خدای پاک سمر مخالفین جیدی جاگی قرآن شروع کی ولی یو زمانه کی پا دی قرآن منگ کا پیر کریو وید پنج پیری نخدار جا قرآن میلاش کی نو الحمدللہ دا سے لگ لگ مستاس و لاسکیم قرآن اولی دو آئے ماشاءاللہ اور دیر خوش آلئی خدای پاک دی دا ہر مخالف پلاس کے قرآن پاک راولی دا زمگا ارمان دے دا یو بیل موضوع چی و زمانه که پی من کافر کولو دا پنج پیری نخب دایی گورا منبر تا با اخی جی سیبا قرآن برا واجی مقبره تا با لرشی سیبا دا قرآن آیتو نبوش غم خاده که ترجمه بکی کورا بس دار پنج پیری نخب دا چی قرآن برا لی خب واینه دا دا پنج پیری نخب ندا دا دا مسلمان نخب دا اللہ فرمائے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ہر کلا چوینی تالر کافران ننیسی تالرا مگر پٹوکو تیرا کے روانو ما یودو زنانو عزت مخکشو ما ناغے اورتوئی خلو چه داخو خلو چه آگا پی خورای ملوخ کاری آگا بولی آخ خلو چه پا ستم آگا پی خورای ملو دے مڑے اے مڑے دیکھ ڈبور کا دیکھ لے ڈبور کا فلو چار شیخ رکو شیخ لو کا منی سمانا دیکھ لے مڑ کا ہر شے رکڑی سم نہ منی خا ماں وورے دل ام خان دل میں یا اللہ داسی کتاب دے را پیر دو کڑے جی خزے منگ نہ معاف کئی خا اڑی ہو سکے خزے منگا نہ معاف کئی بغیر نہ کنزل ہونا خا ڈبا رگی تباہ ہوئی سیدھے کھلے ڈبور کا خلو کا شے منی ہر شے اخلو چے روکڑی دی اخلو چے پس سٹا آگا پہ خو رہے ملو رہے اچھے گنی گی چھے گنی گی اللہ فرمائے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ہر کلا چوینی تالرہ کافران ننیسی تالرہ مگر پٹوکو او پخلوم یا حاض اللہ دی اسکرو آلیتکم آیا دا آغا سڑے ری چی بجی ویستاسو دا جتر واگانو وهم بذكر الرحمن هم كافرون حال دا جدی پخپلا پیادولو دا اللہ و توحید سر انکار کئی. خلق الانسان من عجل آیت کے یرد آخرت تلوار کا ول دا خصفت نہ معلومی جی. لیکن دا انسان پا طبیعت کے تلوار کول اللہ پیدا کری چی کل فطرت کے اللہ یہ خیریا تلوار نچی یہ خیر ربیا دے دا بد ولی دا تلوار بد ولی دا ممانعت ولی دے جواب دا دے نفس تلوار من نہ دا بلکہ دا حد نہ تجاوز بے محل تلوار دا نہ دا تھا زکا اللہ دا انبیاء و شان کے فرمائے وسارعون فی الخیرات دی تلوار کئی پکار دے دین کے نگور تلوار کو من نہ کہنا خدا حد نہ بزیاتی گنا دا حد نہ سیوا تلوار بنا کہا نفس تلوار جائز دا. خلق الانسانو من عجل پیدا کرے شوے دے انسان دا تلوار نہ بیڑا چوت ہوئی جلتی چوت ہوئی بعد ہوئی دے انسان نہ مراد دم دے اور ادھر کی چی روح واچو نو ازر ارادہ اکڑ چی پاش. لیکن کتاب و تسہیل درم جل کے ذکر کئی وہذا ضعیف دا خبر کمزور دا یروی آدم علیہ السلام چی پیدا شو روح پکی واچو وہ دا حرکت کو چیز پاسا مخوی پانا سے دو تلوار کولا. کتاب و تسہیل درم جس کی لکھی وہذا ضعیف دا خبر کمزور دا. اللہ فرمائے سوری کما یاتی بلا تستا جلون زرد او بخیم تاسو تا نخق پلے پتلوار مغوارائیم ویقولونا متا حاض الواد ان کنتم صادقین یقولون شکو دا پاگلان دا مسئلے دا نمن روپا دیبان دے الٹا دا عذاب مطالب گئی سوچ نگی کہ عذاب راشی نو لکا دیبتی چرت زی بیا سوچ کہو عذاب مغوارا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اور اگر حدیث کی چرازی خذ چدن خلق من ضلع الاسر نہ دگس پختے نہ پیدا نہ کنائے دسن نہ کمزور ہے نا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ان کنتم صادقین دی وئی چکل وئی دا وادا کتا سو رشتی نہیں ہے. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون آیت کے زجر دے پہ انکار دا آخرت دا کافران عذاب خوغواڑی لیکن کا عذاب راشی نو دے دید بچاو گور درک نشتا. لو یعلم الذین کفروا کچر خبر وی آگا کسان چے کافران دی حین لا یکفون پا تفصیل دا آگا وقت چے نبشی علاولے عنو جو ہیم النار دمخو نخپلو نوور اپنے آپ اپنی آپ سے عن وجوہہم النار من دخپلو زانون نوور ولا عن ظہورہم ند شاگان اخپلو نام ولا من سرون نبدی سر مدد کے دیش بل تاتیہم بختتان تخفیف دنیاوی تاتیہم فاعلی ضمیر وور طرف تراجع دے یا وعد طرف تا یا حین طرف تا مانوی لحاظ سر وعدا پا معنی دا مدت مقررہ او حین پا معنی دا ساعت او بیاولا ہم ینظرون کے دا خبر آوازے او چھے صرف دا کافرانو بسوک ینظرون کے دا کافرانو بسوک امدادی نہیں خوا. اللہ فرمائے بل تا تیم بختتن بلکہ راضی با دیتا ناگہا فتبحتهم اے تو حیرهم امام فرا مانا کی حیران بکی دی لرا فلا استتیون ردام طاقت بن لری رو واپس کول داغے ولا هم ينظرون اے ولا هم یؤخرون العذاب ولا یؤخرون العذاب ددین عذاب نشی رستو کو لکھا. ولقد استهزأ برسل من قبلک پدی کے نبی علیہ السلام لے تسلی دا ہر مبلغ لا خندنے بتا پورے خام خا کی نو کتا دا خندنی نے یری گی کنا نو بیا دا سو کدا قران ان غاڑا بڑستن وا غندا آرام بمو کی سر تب دے خیری خسم لا بیگما ہاں چ قرآن بیان ہے خلق بدر پورے ضرور خان جی سمے دی ہو خا کہ سمے دینی نسملا ولے پخانو انبیاء پورے خاندانے شیو تا پورے بکی ولا قدست انو خاندان سے لے رہی ہن سے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پی ہنستا ہے رہی رہے گا ہن سے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا ترک میں چمنگ خاندنی نے یری گو نو ترغ بدا زمانہ منگ پورے خاندے تو زمانے را خلق اوسم خاندنی کی ولا قدس تو شروع زان دے مڑک ددی دا آخرت دا جوڑ دا پارا ادی در پورے خاندی اصڑی خبر ہوئے تے دا پلار ویر کے ادی رکھلے پورے خاندی دا جی نہ کہ ڈیرے مستی آ بڑھے مڑوا نہ داخت راگلی ہو پکے ڈیر بڑھے و غریب اخل کے گاخ نو نہ دا ڈیر بڑھے خز چی جاڑی یا بڑھا سڑے نخلے روا نہ گنتیش نہ آگا جی نہ کو جڑا پری خود وہی وہی وہی دا بے دیکھ لیتا وہی دا بے دیکھ لیتا ناگوت آئے بچے میرے ویزر دا مور ویر جاڑا ماں تمہیں خلے پورے خان دے منگ لگی آئی وائی جی دی با پسط طریقہ توحید در رب العزت تراش شرک بپری دی بدعات بپری دی رسم و رواج بپری دی لغڑی تی بپری دی ناکردی بپری دی دی الٹا منگ پورے خان دی ولقدیس توز آب رسولین یقیناً تو کے کڑی شوی دی پڑے رو رسولان پورے من قبل کستان اڑان دے فحاقا بالذین سخروا منہم ہر آگیر کو آگا چال را چی مسخرے کولے دید ڈلے نام ما حغا عذاب کانو بی استازی اون چی دی پائے پورے خندنے کاؤں قل من یکلاؤکم باللیل والنار من الرحمن من یکلاؤکم کے تخفیف دنیاوی رکھا من یحفظکم من امر اللہ و خلقا کدا خدا عذاب در باندھ راغ ہے تو تاسو بسو کے پاس کی بیا من یکلاؤکم او آیا سوکھ تاسو سات نہ کئی باللیل دش پہ والنہارے دروازے من الرحمن دا اللہ دا عذاب نام دا اللہ دا عذاب کا دشپے اور دروازے راشی تاسو بت سوک محفوظ کی بل ہوم ان ذکر رب موردون بلکہ دید کتاب دا رخ پلنا مخڑا ان کی دے قرآن نہ منی اصل کے خا ادری معنی کرتبی کی ان القرآن موردون ان مواعظ ربهم موردون ان معرفته موردون دا قرآن نمخلی دا نصیحت نمخلی دا قرآن دا معرفت نمخلی موردون خا ام لهم آلہتن تمنعهم من دوننا دی آیت کم زجر دے کدش پیر وز حوادث دی باندے راضی نو لے دا دیدہ غاجت روا بیتے گنے بج کی چرے نا کلا واللہ اللہ فرمائے ام لہم آلہتن تمنام من دوننا آئے دیل را جت روا دی چوب ساتی دیل را بے زمانہ لا استتیونا نصران پسیم حقی خوشن لری دیم داد دزانو نسرا ولا ہم من نایو صحبون ندی سرا زمون دا طرفا ملگرتیا کے دیشی بل متانا ہاولائے واباہم خا چی مرگرتیا و سرے نکے خدا اندا پیسی ٹکی چی دی ورکڑی زامن چی دی ورکڑی دی نو اللہ یہ جواب گئی ولی دا مشرکان پا خپل استرگو نینی چی مونگ دا دی اگا قبض اکڑی شوی علاقے دا دی نمیوا نگستے تبا میں نکڑل بل متانا ہاولائے واباہم بلکہ فیدی دنیاوی ورکڑی دی مونگ دیتا مشران دیتا حتی طوالا علیم العمر تردی چوک دشول پدی باندی عمرنا افلا یرون انا ناتل اردن انخسوا من اطرافیا آئے دی نگوری چراتلل کومنگ وطن دیتا کمو اغی لرا دا ارخون دا غینا بموت العلماء والفقهاء والصلحاء عالمان تملکام نیکان اولیاء تملکام فقهاء بتملکام اجاہلان بپاتش نن کو سہا من اطرافیا افہم الغالبون آیا پس دی بزور ورشی قل انما انذرکم بالوحی بالوحی من بالقرآن تفسیر البرہان کے داوئی آیت کے جواب دے داغ مشرکانو اگی عذاب دا اللہ پا جلتے سر گواڑی پیغمبر حدیثو آیا زد آگے عذاب نہ او در روز دا قیامت نہ تاسو لے یر در کم گواڑے ماں او یرے گئے اللہ فرمائے قل وایا انما انذرکم بالوحی یقیناً یر در کم تاسو تپ قرآن ولا اسم و سم الدعا نوری کن بلن لرا اذا ما ينظرون کم وقت دیلا یر ورکولی شیم زانون امکان کڑی دی او ریناڑو بیا فرمائے ولئن مستهم نفخة من عذاب ربك فرمائے چکل عذاب الہی پا دی راشی بیا دی منی او بیا خپل جرم اقرار کئی خو بیا خو سفیدہ نکی گنا ولئن مستهم نفخة من عذاب ربك کو رسی دیتا سخطرہ دا عذاب در افستانا لیقولن نانو دی بیا خامخوائی یا ویلنا انا کننا ظالمین ہائے تباہی دا زمان یقینن منگا ظالمان یو نو بیا خو سفیدہ و نکڑا یو سڑی تطرہ لکھ دا چاکو لرکا لاس دی پی غسی آگو انا دا دیرے چاکو دی دیر تیرہ دے دا تا اوگو رہی اپا دے کچھ کلب شیدان لگو تے غسی کی نو اس بس کئی خبر اخیو نمانا گو تے خو غسی شوی کنا دی عذاب نہ بچاؤ نہ گواری نو عذاب گواری نو کہ عذاب رائشی نو بیا خود بچ کے دے نشے لیاقولنا یا ویلنا انا کننا ظالمین خامخا دیوائی ہائے تبائی دا زمان یقنن منگ ظالمان یو وندوا الموازین القیست آیت کے تخویف اخروی موازین دا میزان جمع دا دلتا دا میزان دا پارا صیغة دا جمع استعمال دا دا دے جواب بعض مفسرین کہیں چہ دا اعمالو دا طول دا پارا بجدا جدا ڈیرے تلی ڈیرے تلی بھئی ڈیرے لیکن جمہور علماء پا دے خبر متفق دی چھے نا میزان قیامت با صرف یوئی طلب یوئی ڈیرے با نہیں اصیغت جمع ذکر اولی چی دغا یو طلبا دا دیر و تلو کار ورکی ولی چی طول مخلوق دا آدم صلی اللہ نوالا تر قیامت پوری چی تعداد اللہ تا معلوم دے دا دی طول و عمال با ام دغا طلبان دی تللیش او دا قسط نمراد عدل او انصاف اللہ فرمائے وندع الموازین القسط کی بگدو منگا تلے دا انصاف لیوم القیامہ ورد قیامت کے فلا تظلمو نفس شیئا ظلم منشی کے دے پیچا باندے حس قسم و ان کانا مثقال حبت من خردل اتینا بیا کدی عمل پا قدر دا دانے دوری کوی ددی عمل پا قدر دا دانے دوری را بوڑو اغیل رام یو سڑی علامہ شبلی رحمت اللہ علینا خوب کی اولی دو تپو سے تیوکو وطوئی اللہ در سرسنگ سلوکو کو آغو وطوئی حاسبونا فدققو سم منو فاتقو ہا کذا سمت الملوک بالممالک یرفعو نہ تو با بل ممالی کے یرفقو مانے زری زری حساب واغست بے احسان کو آزاد کڑما د بادشاہانو عادت غشانی چخپلو غلامانو باندھ نرمی کئی سمانا اول راس رد زری زری حساب کو بے معاف کرم اللہ رات معاف کرے میں وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا قرآن بل دے موئی سما لتسألن یومئذ عن النعیم ضرور بستا سن تپوس کی گی ددی نعمت مبارک دلتی موئی وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا کوی عمل پقدر ددانی دوری را بوڑ وغیل رام فمن یعمل مثقال ذرۃن خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃن شرا یرا کچانے کمل کڑی اوبوینی کچا بت کڑی اوبوینی سورہ لقمان باسے یوشتما سورۃ لقمان روم پسے سورۃ لقمان اللہ فرمائے پاڑسم آیت لوگوں نے گو رہے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل اے زما بچڑیا یقیناً خصلت دنے کے یاد بدے کبھی پقدر ددانی دوری فتکن فی سقرتین کبھی پٹ پگٹ کے او پھر سماوات او فلار یا بل دے اسمان نظم کے یا آتے بے اللہ را بوڑی اغیل را اللہ ولی روڑی لکن اللہ لطیف خبیر اللہ دیر باریکاتو باندے خبردار دے دلتے موئے وین کانا مثقال حبت من خردل اتینا بیا کوی عمل پا قدر ددانے دوری را بوڑ وغیل را وکفا بنا حاسبین پوری منگا حساب کا ان کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ دویم ایسا شورو شوا آخر دا سورت پورے دلائل نقلیا اللہ فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ یقیناً ورکڑی مونگ موسیٰ ہارون علیہ السلام تا فرقان تورات وَزِيَاءً ڈیر رنا وذکر للمتقین او نصیحات تپارا د متقیانو الذین یخشون ربهم بالغیب ار چاته به متقی نه وای متقی هغه دی چې د الله نه یره کوي نادیده نو دې د خدای نوم نادیده یریږي د بابا نوم یریږي وای زه چې د شپې سملما په خوب کې بابا راشي او د خلکه یې چولی اتک شین پٹ کے والی او غٹ امسا وسری اگ دے تسبے پلاش کی اور پاگ امسا کے دوس پن شل لگے دلی اور ماں تو وہی سیرم نے گورے خا وہ تا سے گناہ کرے رہے چی سیری پخوب کے دروغ جنا شیطان دا ترازی پدغ سے شکلونو کے الٹے ور تپے پا بابا گانو بابا راضی ہو پما کٹڑی ہو ماں خوب کے رہی یو طرف تو دا بابا دے دا خدای دوست ہے نو بل طرف تا پس دا شپی دردی نو تا سے چل کرے سے جرم دے کرے اچھے جرم دے نو دے کرے پتا کٹڑی نو دا خکی که بد نو تب ہوئے بد نو اولیاء کرام بد کئی که خکی او خوالی خبر دستا پا ما کٹڑی و دا نیش نمی ریگ سڑیا نیشتے کیا بالغیب یخشون ربهم بالغیب غیبانہ یر بد اللہ نہ کہو کہ مخلوق نہ دیو کڑن دا شرک تے الذین یخشون ربهم بالغیب ما خام بانگ نہ روستو کہ چت پ مقبرہ دے روانی کنا وے دا مقبرہ دا سترا نہ دا وے زی پخوا تیرے دم دا وجود میں دا سترون شو وے دا غون را باندے دا سے ببر شو نہ تو پخوا دا سی دے نش نہ یارے گے پہلا زانگو کی چ مور برتوی ود سے بہو را گئے نو تا بزر سرکا تک نو بہو تا دی دے لو تو خدا دے وخ نہ غیبانہ دا خدای نہ سیوا لگیا اے بل چا نہ یارے گی نہ نہ غیبانہ یرا تم امید دا بس صرف دیو اللہ نہ پکاری الذین یخشون ربهم بالغیب اگر کسان چیری گی درخ پلنا پہال دن لی دلو کے وہم من ساتے مشفقون او دی دا قیامت نا پی رکھی دی. وهذا ذکر مبارک انزلنا ہو تفصیل دے آیت مخ کے تیر شو. قرآن کلم مبنی علی الحقیقت تے نو بیا دے انکار سو جرا انکار تھے مکوائے ولے زکا. وهذا ذکر